Jo, i per sobre les jugadors. Hòstia, i el tercer no el tinc. Sí, jo aquest llibre el vaig comprar. Hòstia, fantàstic. Aquest és el meu abans. Un diu que està així i després ja vinc jo. Sí, sí. Bé, moltes gràcies per venir. Gràcies a vosaltres, gràcies a la Taifa, com sempre. Hi ha Catedral Males Herbes. I res, venim aquí a, bueno, sobretot a presentar el llibre del Joan Jordi, que obre una nova col·lecció de l'editorial, una col·lecció que estarà dedicada al teatre. Volem reivindicar un teatre que tingui uns valors literaris potents, un teatre per ser llegit, un teatre que això, farem una certa recerca arqueològica, teatre que en altres èpoques i en altres cultures havien sigut molt importants i no es representa o no es publica. No és el cas del Joan Jordi, és un autor contemporani viu. Viu, no? Afortunadament el tenim aquí, jo el veig. I això, i també tindrà la línia d'autors com el Joan Jordi, és a dir, dramaturgs o escriptors en general que facin obres de teatre que, bueno, que bàsicament que nosaltres ens flipin, i que és una mica la filosofia de l'editorial. Us deixo amb ells, que tindran coses bastant més interessants que explicar, i la col·lecció ja l'anireu veient. Entro jo en acció. Em sembla que no tinc el micro. Bueno. Sí. Sí, està en ordre, però no tinc. És a mi aquest. De totes maneres, se'n va estar bé. Sí, Ara, vale, no. Com estic una mica refredat, pot ser que la veu en algun moment. Bueno, bon vespre a tothom. Vale, ara arriba la Pepa, arribes a temps, eh? El moment en punt. Bueno. Bé, és tot un goig presentar qualsevol cosa que tingui a veure amb el Joan Jordi Miralles. De fet, hi ha hagut una conjunció molt afortunada aquí, perquè Males Herbes és una editorial que m'interessa molt i que els llibres que edita, doncs, m'acostumen a agradar, i és d'aquelles editorials independents que una mica ho està transformant tot, i editorial que admiro, la seva col·lecció de novel·la, i clar, s'ajunta Males Herbes amb el Joan Jordi Miralles, i evidentment era d'aquelles presentacions que fa molta il·lusió, doncs, de fer-les, no? N'hi ha alguna que potser no fa tant. A més, és, clar, s'estrena una col·lecció de teatre, que ja és una cosa important de per si. Abans potser el teatre editat, doncs, va viure un cert boom en els 70s, 80s, i ara sembla que ha baixat aquest costum de tan saludable de llegir teatre. I dic saludable perquè jo formo part dels mandrosos, que això d'anar al teatre és com costa molt, no? I a mi el que m'agrada realment és llegir les obres teatrals i muntar-me no la pel·lícula, sinó el teatre, no? I t'estalvies, doncs, moltes coses, no? I a més ara, fins i tot, jo sempre ho dic, amb el YouTube pots veure obres de teatre, pots anar al Metropolitan de Nova York, ens hem estalviat una sèrie de coses, però bé, el teatre representat té el seu paper, té la seva funció cultural, i sempre hi ha, doncs, parelles que obliguen a l'altre en el teatre, per això es mantenen els teatres, ja ho sabem, sobretot amb els horaris aquests impossibles que tenim en aquest país. Bueno, la trajectòria del Joan Jordi Miralles, doncs, què us puc dir, no? Per mi és un dels narradors més brillants que tenim en aquest moment. Ara s'ha estrenat com a dramatura a partir d'Això és Àustria, que va publicar Lleonard Muntaner, i ara amb Els nens feliços, o sigui, en poc lapse, doncs, ha publicat aquestes dues dues obres. De fet, la seva narrativa ha estat més reconeguda, per dir-ho així, a partir d'una dona meravellosa. Jo me'n recordo un Joan Jordi Miralles en un bar de la Gran Via, tocant Hospitalet, no us penseu. No sé com es deia aquell bar, era Autopista o sí, Deportivo, o Estadio, no sé, un nom d'aquests. I m'explicava les seves penes amb el món literari català i la narrativa i estava com una mica deprimit, no? I jo pensava, hòstia, un autor de l'alçada d'un campanar com ell, com li poden passar aquestes coses tan atroces, no? I jo ara el veig amb aquestes obres de teatre i amb la novel·la d'Una dona meravellosa, el veig com més content, amb més seguretat, amb més força, i esperem que això no li resti la seva mala llet característica, no? Bueno, jo l'acostumo a fer molt de cas amb el seu gust literari i amb moltes coses. Un cop en un bar, recordo, de Ciutat Meridiana, em va dir que ell només prenia cervesa a l'Ambra, encara que aquí veieu una estrella, i a partir d'aquell dia tinc testimonis, només bec, quan vaig al supermercat, només agafo cervesa a l'Ambra. Això és verídic. Bueno, anem a la qüestió literària, fet aquest. Després aplicaré. Aquest captatio benevolente. Com és aquesta obra? Què hi trobem? A veure, jo crec que hi ha una influència molt clara en Els nens feliços, que és Thomas Bernhard, que a més compartim la fascinació per aquest, i l'admiració per aquest escriptor, no? És una literatura dura, que remou, que sacseja, que burxa, és una literatura com a incomoditat. I no referma cap les pròpies conviccions a partir de priorismes, no? Sinó que el que fa és recercar, investigar, punxar. I jo crec que Miralles és un autor incòmode, justament per aquesta indagació molesta que fa, per posar moltes coses al descobert. Ja, dissortadament, la literatura, una part de la literatura que tenim a casa nostra, doncs és una mica el que el lector va a ratificar, a buscar sempre el que li ratifiqui com a lector, passar un entreteniment, una estona agradable, etc, etc, no? I la seva concepció de la literatura no és aquesta, és desmuntar els nostres esquemes com a lector. I a mi m'agraden aquests llibres que et fan qüestionar moltes coses, que els llibres que t'ho posen difícil, que de vegades tiraries per la finestra, i els llibres que t'expliquen moltes coses. Jo comparteixo amb ell molt del diagnòstic que fa sobre la nostra cultura i la nostra literatura, sobre la premsa, l'estupidesa dels mitjans i de bona part de l'entorn literari. Això ho trobareu, això és Àustria, de manera molt punyent i molt sarcàstica, no? A més d'aquest mestratge de Bernhard, de novel·les com L'extinció, que potser jo aquí en les obres de teatre el veig molt, veig també el Peter Hanke una mica, invectives com aquestes que trobareu en Els nens feliços, té una obra Bernhard que és Minetti, o un retrat de l'artista vell, que és una edició de l'Institut del Teatre, que estava molt bé, que era com una fàbrica d'editar obres teatrals molt maques, així petitetes, de colors, i jo crec que aquí podem trobar una línia de mestratge clara, no? Als nens feliços ens trobem cinc personatges. El senyor Dalmases i Salut, al voltant dels quals gira bona part de la trama, Jaume el fill, i també Berta i el senyor Sugranyes, que són una parella d'amics. No faré molt spoiler, tampoc seria important fer-lo, perquè aquí el que ens sedueix és la forma i el que explica més enllà del desenllaç final, que hi ha una sorpresa doncs, bastant potent, que no diré. Curiós que aquest senyor Dalmases i senyor Sugranyes són els únics senyors, no? Perquè les senyores no són la Salut i la Berta. És aquesta cosa del patriarcat burgès, i aquest és el terme burgès és important si volem analitzar aquesta obra. Anem ara als temes, no?, que trobem en els nens feliços. D'entrada, una crítica feroja a la burgesia, que més que burgesia, que ja és un terme que continua vigent però que s'ha sacsejat molt en els últims anys, seria una classe mitjana, mitjana alta, que hi fa una caricatura doncs, absolutament salvatge. Una classe mitjana alta vinguda a menys, aquell tipus de gent que compra croissants al matí, que és una cosa que hauria d'estar absolutament prohibida, i esmorza en família, doble prohibició. Diu, he sortit a comprar el diari i he anat a la pastisseria. He comprat 2 dotzenes de croissants petits, diu el senyor Dalmases. Un altre dels temes, després d'aquesta crítica a la classe mitjana, és el que jo anomeno el peterpanisme d'una generació nascuda a partir del 77-78, i ara potser els més joves em tirareu algun totxo al cap. No? El senyor Dalmases, referint-se al fill, diu que sembla un adolescent. Jo crec que és una qüestió gairebé generacional, provocada també per unes condicions socials molt determinades que fan que tota una sèrie de gent, els 25, 30, 35 i fins i tot els 40, doncs visquin amb els pares i no es puguin emancipar i siguin com una mena d'adolescents perpètus. No? I després, com a tercer pol de qüestions, de temes que apareixen en l'obra, és uns fills totalment tirànics i consentits, fruit també de moltes coses que hauríem d'anar més cap a la meva generació dels 70 i bueno, remuntar-nos a Summerhill i coses d'aquestes. I el món hippie en l'obra es diu que aquests fills són com sangoneres, no? Que van xuclant. És aquesta impossibilitat d'educar perquè els nens ja creen com la seva dictadura particular i els pares que amb la seva bonomia no poden dominar-los i a més els fills impedeixen de fer la vida dels pares, com sabem. Podem dir que en Miralles no hi ha unes ànsies d'emancipació, de revolució, de transformació, però no perquè ell no les tingui en compte, sinó que jo crec que ell el que vol primer és fer una anàlisi prèvia i demolidora de la nostra societat, perquè estem en una mena de model de Catalunya feliç, que ja sabem, a més sabem tots que és absolutament falsa, aquest model és fals i mentider, però ens el anem repetint, no? És un model que està malbaratant el talent justament d'aquests joves i sotmesos a aquesta crisi que no acaba, no? Una altra qüestió important a l'obra és la tremenda incomunicació entre els personatges. Un parla una cosa i l'altre li respon una de diferent, no s'escolten. Això arriba al paroxisme cap al final, quan Berta i el senyor Dalmases no escolten els seus relats mutus. S'estan explicant el que va passar en una situació determinada, però cap dels dos no ho escolten. En teatre, diguem, més clàssic, hi havia aquells apunts que el personatge parla així sota veu, dirigint-se al públic i explicant una cosa que l'altre no sent, però aquí podrien sentir-ho perfectament i no s'escolten. És la gran incomunicació, diguem, moderna o postmoderna. En temps d'hiperconnectivitat és l'autisme màxim, no? És el planeta Terra, és el planeta Asperger. En connexió directa amb la seva concepció de literatura dura, Miralles tira del seu repertori més gore. Té com les dues obres, això ja apareixia, això és Àustria, sempre hi ha algú que es caga a sobre. No? I aquí també no podia fallar, i ho tenim, el senyor Dalmases afirma, referint-se al seu fill, i això connecta amb el gore, algunes frases que il·lustren aquesta tendència, que a més trobem en tota la seva narrativa, sempre és molt dur. Diu el senyor Dalmases, referint-se al fill, sempre li farem costat, malgrat que un dia ens abandonin una residència o enmig d'una autopista. O quan diu, els fills no perden petja dels pares fins que no els veuen ben acomodats dins la incineradora. A mi hi ha frases d'aquestes que la veritat que em fan riure molt per la seva exageració, no? Exageració basada en la realitat. És un humor sarcàstic, cruel, un exemple que també el trobem quan fa riota dels paralítics i els cecs, i sobretot dels cecs que fingeixen que ho són, no? Es diu a l'obra, els cecs són escòria i guanyen una pila de calés. Això ho diu el fill Jaume. Els jueus també reben. Som més porcs que els jueus, diu el senyor Sugranya, referint-se als moros. I els catalans, per últim, sintetitzen tot el dolent que tenen els cecs, els paralítics, els jueus i els moros, perquè diu, són més porcs i covards que els moros. I afegeix que als catalans els encanta disfressar-se de moros i de jueus. Un altre tret important, potser és de les coses que més trobo més interessants d'aquesta obra, és treure tota la xenofòbia, els estereotips i el classisme de bona part de la nostra societat, no? Sobretot d'aquestes classes mitjanes, mitjanes altes, però jo crec que de tota la societat, perquè estem una mica tips d'aquest llenguatge políticament correcte, en què en els mitjans, en un acte públic, diem una cosa i després en petit comitè, i sobretot a les famílies, doncs es diuen les coses pel seu nom, no? Abans en els pobles i això, doncs hi havia el típic tonto, ara no n'hi ha, hi havia els tullits, ara reben un altre nom. És una mica tornar a dir les coses pel seu nom. És aquesta classe mitjana que té llotja a l'auditori, com aquests personatges, i fan viatges una vegada a l'any, podia ser l'auditori o el liceu, no? I que diu l'hora amb un 4:45. Jo trobo un paral·lelisme, no sé si seràs d'acord, amb tot aquest treure aquesta merda a l'exterior a través de les seves obres, en una mica el que fan alguns autors als Estats Units, no? Que penso en Tarantino, per exemple, que surten unes coses terribles, els personatges diuen unes frases racistes de que freguen la violència de gènere, masclistes, però amb tot això el que estan traient és tota la porqueria que hi ha a la societat americana, que podria ser la societat catalana, l'espanyola, la francesa, o d'on sigui. No? És una mena d'exorcisme que això a Europa no ho acabem de fer i llavors ho resolem de manera molt, molt matussera, com estem veient últimament, i a Catalunya en particular. No? És treure tots el pitjor dels instints que trobem en aquestes converses privades, doncs fer-ho aflorar sense cap mena doncs de recança o de prevenció, o de pensar què dirà el crític de torn, o el públic lector, o els editors, etc. Jo crec que el Joan Jordi tira pel dret, diu el que li sembla, diu coses que el fan riure amb ell i que sap que poden sacsejar el lector, però no d'una manera gratuïta, sinó per extreure tot això d'una vegada. No? L'autor juga, per tant, amb la hipèrbole, sobretot en relació amb els fills d'en Jaume. Per exemple, quan el Jaume, tip dels nens, reclama que el regalin a una d'aquestes famílies estèrils en els nens. Si hagués de definir-lo, la seva obra, jo diria que és un realista hiperbòlic. Busca els elements reals més allunyats del centre de la normalitat social per desvetllar la violència soterrada que no aflora, que només ho fa justament en els extrems. I el que vol l'escriptor és que no només aflorin els extrems, sinó la radicalitat oculta del dia a dia. I això jo crec que des de la primera novel·la fins a aquesta última obra de teatre. Però això no és nou, sinó que és molt antic, i ja passava entre els grecs. Us he portat com faig una presentació, il·lustrar amb algun llibre, això una mica el discurs. Aquest és la història del teatre de Vito Pandolfi, que va editar també l'Institut del Teatre, que jo tinc dos volums, és molt divertit perquè estava convençut, jo ho trobava estrany que eren dos volums, no? Perquè aquest llibre no sé d'on el vaig treure, però no el vaig comprar ni me'l van regalar, o sigui que podeu imaginar perfectament què vaig fer per obtenir aquests dos volums, però deurien ser només dos i són els que vaig pillar. Bé, doncs, el volum 1 parla dels grecs, parla d'Eurípides, i fixeu-vos el que diu Pandolfi. Eurípides ofereix al seu públic una versió del mite en clau totalment quotidiana i realista. Tot heroisme, inclòs el d'Hèrcules, és deliberadament demolit. Els personatges són presentats amb tota versemblança, al marge de qualsevol idealització. Encara que, amb una tendència escèptica, per no dir pessimista, davant la naturalesa humana. Els esdeveniments estan a mans de l'atzar i sovint són considerats absurds. El mateix diàleg se situa en el marc de la realitat quotidiana, de les obligacions civils. Evidentment, la societat atenenca ja s'ha separat definitivament del context ideològic i religiós, i només en manté les formes externes per salvaguardar les normes necessàries a la convivència. Jo crec que això, hem trobat algunes coses que és que es reprodueixen molts anys després en aquesta obra de teatre. Fins i tot aquí hi ha un salt i aquestes normes mínimes de la convivència ja són dinamitades perquè al llarg de 2.000 anys s'ha vist que mantenir-les en el camp artístic doncs no mena enlloc. No? Sempre hi ha, per tant, amb Miralles una tirada a la violència, a l'esperpèntic, al grotesc. No podem llegir-lo literalment, perquè llavors ens perdem tota la gràcia i tota la trempera de la seva prosa i de la seva dramatúrgia. Per tant, aquesta exageració hem de saber-la situar en funció del que l'autor ens està dient i el que vol desvetllar amb nosaltres i quina crítica de la societat està fent. Jo crec que si no ho fes així, la realitat no es veuria amb tota la seva cruesa i per tant no colpejaria tant el lector. Ja per acabar, el senyor Sugranyes, hi ha un moment de l'obra que exclama que els llibres d'avui dia no valen res. Bueno, en part té raó, és veritat, però jo crec que ara amb aquesta obra i amb el que ens explicarà el Joan Jordi Miralles, jo crec que desmentirà aquesta afirmació del senyor Sugranyes. Gràcies. Bé, doncs jo ara us llegiré un fragment on el senyor Dalmases parla amb la seva dona, que no l'escolta, però li diu coses, i parla del seu fill. El seu fill que, després de 13 anys de matrimoni i dos fills, s'ha separat. I a mi m'agrada molt aquest to d'aixeta despotricadora que té aquesta obra. És molt català, això, aquesta gent que es caga en tot, que va pujant el volum, que s'emborratxa amb la paraula i la vídeo cada vegada més grossa i després és un puto covard i cofuista i burgès i ja està. Però m'agrada aquest to. I el senyor Dalmases diu: no n'ha sabut mai de comunicar-se. Els seus silencis sempre han estat ambigus i interminables. Saps perfectament a què em refereixo. Té 39 anys, però sembla un adolescent incapaç d'emancipar-se dels pares. No vull dir que això sigui cap vergonya, perquè en els temps que corren els el pa nostre de cada dia. De fet, no conec cap pare que pugui desempallegar-se fàcilment en un moment o un altre i per sempre dels seus fills. Són com sangoneres. Poden abandonar la llar paterna per un període breu de temps i fins i tot durant molt de temps, però sempre tard o d'hora i acaben tornant per xuclar tot el que poden. El nostre jovent d'avui en dia és la pitjor malaltia que pateixen les persones que una vegada van tenir la malaurada pensada de tenir fills. És terrible, però és així. Els fills no deixen de ser hostes perillosíssims que xuclen fins a l'última gota de sang dels seus pares, alguns a poc i d'altres de cop. I el pitjor de tot és que tant els fot. Fins i tot n'hi ha que gaudeixen veient morir els pares i que per accelerar el procés els envien a residències de la tercera edat. Ves-te fent a la idea ara, abans no sigui massa tard, que passaràs els últims anys de la teva vida en una residència d'avis que pagaràs amb prou feines amb la minsa pensió que et pertoqui mentre ell, el nostre fill, es passejarà per les nostres propietats, el nostre patrimoni, com si fos campixa. és demencial. Ser pare és un càstig que hem d'arrossegar fins a la fi dels nostres dies. Fixa-t'hi, vam copular, els vam fecundar i ara en paguem les conseqüències. Els alimentem, els vestim, els ensenyem a caminar, a parlar, vetllem per ells i la seva seguretat, els portem al metge, els veiem créixer, contemplem els canvis que fan i com van evolucionant cap a diferents estadis de l'edat adulta. I en compensació, què rebem? Però dona gràcies a Déu si mai acabem en una d'aquestes residències d'avis que emanen furtors d'orins, d'excrements, de medicaments i de consomé. En el pitjor dels casos, és ben probable que els nostres propis fills ens emmetzinin, no sense abans haver-nos obligat a signar documents que juguin a favor d'ells. Els nostres estimats fills, que hem batejat i hem portat a escola, que hem fet tot el possible perquè anessin nets i polits, perquè mai no els falté res. Sempre s'han trobat el plat calent a taula, sempre han tingut la roba que els calia ben planxada, els llibres que han necessitat i nous de trinca. Els ordinadors, els telèfons, les consoles, els aparells de televisió, tot el que han volgut, més del que han necessitat, sempre han pogut fer i desfer com els ha plegut. Mai no els hem dit res, i aquest ha estat segurament l'error. Els hauríem d'haver matat quan encara hi érem a temps, quan érem més forts que ells, quan encara no estàvem en inferioritat de condicions, quan la vida encara ens pertanyia, quan ells encara no sospitaven per on podien venir donades. Gràcies. No sé si en algun altre. Algun altre? Home, sí, hi ha un tros que m'agrada molt, que igual després, si podem llegir un altre, enllaça. Això típic de criticar els amics, els catalans de tota la vida, aquells únics amics que tenen i els posen a parir. I aquí parla de la Berta, que és la parella d'amics, la dona, no? Diu, són els nostres amics, aquest és el Dalmases, que és el hardcore boy de l'obra. Diu, són els nostres amics, però ella, la Berta, és una gran mala pècora. T'ho he dit moltes vegades i ho saps prou bé. Mentre ell va dient això, la seva dona llegeix el diari i no li fot ni punt cas, va fent el crucigrama i diu, sí, i tal. No només ho xerra tot, també critica tothom. Ningú no se'n salva, no puc amb ella, m'irrita. Moltes vegades, fins i tot davant d'en Fidel, he estat a punt d'escopir-li a la cara i de bufetejar-la. Hi ha persones especialment predisposades a ser escopides o bufetejades. I la Berta n'és una. La seva manera de fer, la seva personalitat, reclamen l'escopinada i la bufetada. El seu rostre exigeix de manera insistent l'escopinada i la bufetada. De fet, si ha acabat per no fer-ho, si mai no l'he escopit ni bufetejat, ha estat perquè no vull problemes amb en Fidel, que és el marit d'aquesta. Ara bé, és ella, la Berta, qui amb la seva boca enverinada causa tot de problemes innecessaris. Sempre he pensat que en Fidel s'hauria estalviat molts maldecaps si s'hagués desfet d'ella a temps. Però, és clar, en Fidel sempre ha tingut por de fer-se vell, de no tenir ningú al costat quan ja no es pugui valdre per si mateix. És el que fan tots. Al cap dels anys, t'adones que la teva dona és una mala pècora, un ésser humà ingrat, egoista, destructiu, monstruós, i així tot fas tot el possible per suportar-la. Què n'esperes? Una recompensa? Quina? Que et cuidi fins a la fi dels teus dies. No conec cap dels meus amics que no tingui queixa de la seva dona. La majoria d'ells les haurien deixat o matat fa temps, però tenen por, por de quedar-se sols i desemparats al món, por que ningú no els cuidi arribat al moment. La por els fa creure que el futur serà millor. Però el cert és que no n'hi ha de futur. Quan arriba el futur, pensen en el passat. I se'n penedeixen, és clar, es penedeixen de no haver enverinat la dona, de no haver-la empès a la via del tren, de no haver-la apunyalat, de no haver-la ofegat amb el coixí, de no haver-la cremat viva. En el futur, quan ja no tenen força ni coratge, pensen en el passat, en totes les oportunitats que van desaprofitar. Això és el futur, un penediment constant, un repàs exhaustiu i sense fi de totes les ocasions malbaratades. podria ser d'una altra manera, però és així. Ara bé, deixa'm dir que en aquest sentit en Fidel s'equivoca i de bon tros. I pots apostar el que vulguis, però el cert és que no crec que la Berta, tot i els anys que fa que estan junts, tingui cura d'en Fidel quan toqui mullar-se de veres. Te la imagines amb totes les joies i els penjolls que porta, arromangant-se i netejant la merda d'en Fidel, canviant-li els bolquers, curant-li les úlceres? Te la pots imaginar ajudant-lo a caminar o empenyent-li la cadira de rodes? Fes l'esforç, encara que sigui per un segon, d'imaginar-te-la fent una cosa tan senzilla com servir-li els àpats al seu marit, acostar-li la forquilla a la boca. Es fa difícil d'imaginar, oi? Difícil, per no dir impossible. Molt bé. Sí, bé. Em sentiu? Sí, no? Em sentiu bé, no? Bé, moltes gràcies a la Taifa per acollir-nos, als editors per confiar en aquesta obra, en els Nens Feliços, a la Joana Castells, a l'Eduard també, evidentment, que van fer les correccions i el disseny de la coberta i de la col·lecció. I evidentment també doncs els aquí presents Lluís Calvo i en Joan Vigó, perquè clar, evidentment, vull dir, són dues presències que abans li dèiem al Joan, no? Vull dir, em sento petitit, no? Pràcticament davant d'aquests dues bèsties no literàries, una amb una obra editada, reconeguda, etc, i l'altra jo crec que amb una de les obres més cobejades entre les editorials, que espero que a poc vagis afluixant, però que estic segur que anirà sortint això. De tota manera, també volia agrair doncs, els presents, familiars, amics, altres que ens coneixem o que ens hem vist en alguna altra presentació. L'assistència aquí és sempre important i fa goig, no? I fa patxoca doncs, veure el recolzament d'algunes persones. Bé, no puc dir gaire cosa després del que ha dit en Lluís, perquè clar, és que ha dit pràcticament tot el que jo m'havia apuntat, però que no volia dir tampoc, perquè és com ridícul un haver-se d'autoanalitzar, no? O haver d'estriar, no? Algunes de les característiques del que prova d'escriure. El que ha fet en Lluís ha estat fantàstic, perquè realment ha anat doncs això, no? Destriant cadascun dels punts, no? Que a mi m'interessen efectivament i que l'obra doncs, intenta transmetre. Per tant, el que no penso fer és repetir-ho, no? Perquè seria ridícul i a més molt avorrit, però sí que és veritat que hi ha coses doncs, que, de les que he dit, que sí que m'agradaria potser recalcar, no? No en el sentit d'intentar ajustar-ho, perquè jo crec que m'ha sorprès molt la manera com en Lluís, amb el que ens coneixem, doncs ha sabut, no?, llegir molt bé, no?, el que jo moltes vegades intento expressar, no? Però crec que sempre va bé, no?, doncs haver de detallar potser algunes coses. En primer lloc, que la cervesa Alhambra, o sigui, és veritat que és un trunyo, vull dir, però això, però a veure, collons, però l'has tret de context, tio, vull dir, potser vaig dir de les barates, era potser de la millor, però no vol dir que tingui la nevera plena de cerveses Alhambra, però bé, sí, estem d'acord que, clar, vull dir, que hem dit així, has evidentment. Has fet com els pares quan diuen als nens que els Reis, no es fa això. Hòstia, sento de seure, però de les barates, vull dir, a veure, les barates que estan. De les barates, val. L'altra cosa és quan, bé, parlaves del tema aquest d'una vegada a la Gran Via, no? En un bar així, amb una actitud una mica depressiva, i és cert, vull dir, jo recordo molt bé aquell dia que veníem de celebrar un aniversari del Jaume Pons de Lorda, i sí que potser era un dia una mica, no sabia si dir-ho això, perquè clar, és una cosa, però sí, no, però tens raó. Jo crec que el públic això ho agraeix, perquè sí, humanitza una mica l'autor. Sí, exacte. Sí, potser sí, no? Després del que sí ha llegit el Joan, calia una mica d'humanització. Clar, que deixin que... De tota manera, sí que és cert, no? Vull dir que aquest estat depressiu, no? Jo crec que és una tendència, no? A més, vull dir que quin escriptor no té dies, no? Que s'està cagant una mica en tot, no? O pensa que el món és injust i aquestes coses. Encara perdura, eh? Vull dir, no és una cosa que hagi millorat al cap dels anys, però bé, sí que és veritat que potser no són tants dies, no? com solien ser abans, no? Tot i que evidentment una d'estar alerta perquè aquests dies poden tornar, no? Sempre la qüestió literària sabem que és una qüestió que fluctua, no? I està plena de trampes i de viaranys i fa que de cop i volta doncs, puguis publicar i expressar el que tu vols i tingui gent que tingui ganes de publicar-te i pot passar doncs, que de cop i volta caigués en l'ostracisme més absolut, no? Algunes qüestions, ja entrant en una mica en matèria, clar, és que has comentat coses que critica la burgesia de classe mitja, el peterpanisme, coses que jo crec que en les lectures que ha anat fent en Joan ja es veuen, no? Ja es destilen una mica, el tema del aquest model de la, jo sempre dic de la casa Tarradellas, no? Dels anuncis de la casa Tarradellas, que és una autèntica palla mental, no? Vull dir, allò de l'avi que encara explica històries, no? I que acull el net, no? I jo sempre he vist allà un cert malestar, no? En aquests anuncis, però fins i tot diria un cert punt de pederàstia, no? Jo crec que hi haurien de tractar millor els gestos, no? En aquest anunci, perquè a vegades poden despertar ambivalències. De tota manera, que et dic, aquesta qüestió, no, de la casa de la família Tarradellas, no, aquest bonisme, aquesta Catalunya feliç, evidentment, per mi contrasta, no, quan un es tanca a casa i tal, i aquests s'hi generen aquests punts d'incomunicació, aquests punts d'autisme, que m'ha encantat com has dit, perquè efectivament hi estic molt d'acord, no? Vull dir, una vegada es parla i expressa allò que pensa, però ningú l'està escoltant, no? No només en ambients familiars, també passa molt en el gremi literari, no? Tota la qüestió relacionada amb la xenofòbia, és evident que és una cosa que forma part, no, d'aquest llenguatge eufemístic molt polititzat, no, en què ja no sabem molt bé què estem dient, perquè sempre estem buscant la manera de no ferir els sentiments, com si tinguessin tants de sentiments i no poguessin ser ferits, no? Vull dir, els sentiments, vull dir, també estan per alguna cosa, no estan per ficar-los dins d'una vitrina, no? I d'altra banda, tot el tema que has comentat, potser del tema tarantinià, sí que és una qüestió que m'ha fet pensar, no? Perquè sí que crec que Tarantino potser té una mica, té una punt d'espectacularitat, no? Que jo sí que intento de fugir, no? Aquesta mena d'espectacularitat de la violència que ell sempre s'hi recrea, no? Jo sempre és una cosa que intento una mica de fugir, en el sentit que no m'agrada fer molt explícit en el teatre, estic parlant, evidentment, i sí que m'interessa en canvi parlar molt, no? o tractar molt la qüestió del fora de camp, que seria, no? Tot allò que passa a bastidors, no? Diguéssim. I en aquest sentit sí que la meva idea, no, a l'hora de si pot dir que tinc criteri, que no crec que no el tinc ni molt menys, no, teatral, perquè no sóc ni un estudiós del teatre ni segurament un especialista, però sí que m'interessa molt la qüestió aquesta de parlar sobretot de tot allò que no succeeix en escena, sinó que allò que està realment passant ha passat fora de l'escena, no? És a dir, tot allò que té a veure potser amb el relat, no? I la interpretació que un fa dels fets. Això és una qüestió que sí que m'interessa bastant de tractar, i en això sí que connecta potser amb el llenguatge benhardià, no? Que és un llenguatge així en espiral, un llenguatge que d'alguna manera té una certa obsessió pels detalls, no? I que en aquest sentit sí que hi ha una connexió, i reconec el mestratge, no? Per part de Benhard, seria ridícul, no? I estúpid no fer-ho, no? Així com ho vaig reconèixer explícitament, no? amb una obra com Això és Àustria, vull dir, també es nota, no? Que darrere dels Nens Feliços hi ha un tarannà, una manera de fer potser una mica benhardiana, no només a l'hora de tractar segurament els discursos dels seus personatges, sinó també a l'hora de tractar els temes, no? Home, això del cas a Tarradellas ho he trobat molt bé, Frank. Sí. A més, t'ha faltat allò de dir no hi ha res més repulsiu que un català allò, tallant un tros de fuet d'espatec casa Terradellas, jo s'afegiria a ell, això fa ganes de vomitar. I 40.000 vegades casa Terradellas repetit. Allò... I no, no només el fàstic que fa un avi que explica una història, sinó més fàstic encara el nen que l'escolta. Seria ja el pas següent. Hòstia, té una idea, Menjar gravita, no? Aquí, sota el sostre de la taifa, es podria dir, no, ara mateix? Som alemany, seria allò, Terradellas House. Bé, bé, són qüestions, no, evidentment, que té, i que jo crec que has triat molt bé, que s'ha analitzat molt bé, i per tant no, no voldria, seria ridícul, ja et dic, repetir. La qüestió dels extremismes, és evident que té molt a veure també, no? Amb la qüestió d'intentar a través d'aquests extremismes intentar treure la merda que hi ha sota la catifa, no? Això és una qüestió que en aquest sentit sí que podríem dir que connecta, no? Amb aquest realisme hiperbòlic que comentaves, i que d'alguna manera, doncs, jo crec que allunyant-se un del costumisme, no? I el que intenta precisament és a través d'aquest realisme hiperbòlic treure tota aquesta merda que hi ha, i que evidentment tothom la veu, no? Però a vegades fem veure, doncs, que no existeix, no? Hi ha una qüestió que potser sí que no has parlat, que sí que m'agradaria fer un apunt, que és referent a la posada en escena que podria tenir lloc, no? En una obra així, no? L'altre dia parlava amb un professor, professor del Pompeu, un col·lega, i em deia que hi creia, doncs, que aquesta obra era bastant irrepresentable, no? Em deia. No, jo estic d'acord. Jo tampoc estic, evidentment, però bé, era un apunt, no? Vull dir que dius, hòstia, i per què, no? Diu, clar, és una qüestió que té a veure, em va dir, amb la llargada de l'obra, amb les qüestions que parla, bueno, no sé, vam tenir una mica així de diàleg i tal. Després hi vaig estar pensant, perquè jo no sóc de rèplica ràpida, o sigui, a mi m'agrada, quan m'ho diuen les coses, les desentumar, pensar, cagar-me'n tot, no sé què, i després anar-me'n a casa i digerir-ho. I després vaig estar pensant que no, jo no estava d'acord, no, precisament. Ell va dir que la durada de la primer acte, precisament, ell creia que era massa llarg, que allò eren ja 40 minuts. Si s'ha representat Wagner, ja. Sí, sí, evidentment, ell tibava d'un criteri comercial, però clar, això em va fer pensar precisament el fet que estem dins d'un paradigma molt comercial. Hi ha, que hi ha poques aquí, obres, no? Irrepresentables, potser el Faust de Goethe i Para de Contar, un teatre. Això m'anima, espero que hi ha algun director d'escena aquí s'animi també. Bé, jo no estic d'acord, evidentment, jo també escric perquè pugui ser representat, no? I en aquest sentit faig un salt que acaba de fer en Joan Vigo, m'ha semblat extraordinari. Ell i jo no havíem parlat, ni tan sols... Bé, jo confio molt en el criteri que té en Joan, i no considerava que havia de dir-li ni quins fragments havia de llegir, que ha llegit els que jo hagués triat, i a més ho ha llegit de la manera que jo li hagués demanat, no?, amb acotacions que ho llegís. Vull dir, crec que ets el senyor Dalmases, no? O sigui, en aquest sentit ha estat com una mica xocant, no? Veure que... Vull dir, l'entonació... Jo soc més intel·ligent que el senyor Dalmases perquè no tinc fills. Però has interpretat molt bé, vull dir, el senyor Dalmases, que jo tinc una mica al cap, no? Em refereixo a l'entonació, l'energia, no?, que li has donat, no?, el personatge, aquest punt d'histrionisme, no?, que també és una cosa que connecta molt amb els personatges de Bernhard, no? Jo crec que ha estat extraordinari veure't, no?, perquè clar, tenia una mica de por, no?, de dir, a veure què passarà, no?, però no, l'has clavat, no?, en aquest sentit, has agafat aquell punt, aquest to que ha de tenir aquest personatge. I per què? Perquè una altra cosa que comentàvem ahir amb aquest professor és que ell deia que el personatge, o sigui, el fet que el diàleg fossin els monòlegs fossin així en espiral, no?, i no hi hagués un tractament psicològic profunditzat sobre els personatges, clar, jo pensava, ostres, però clar, aquí hi ha la direcció d'escena i la qüestió interpretativa, com se la jugui, no?, l'actor, vull dir, tots aquests detalls, tota aquesta manera que hi ha de donar, de nodrir la interpretació, no?, clar, és una qüestió que s'ha de posar després en joc, no?, vull dir, clar, llegit potser un pot pensar, hòstia, sempre dona volta sobre el mateix, però clar, precisament perquè és espiral, en espiral aquests monòlegs deixen a moltes coses que més tard torna a recollir i posa en joc, no?, i en moviment. Per tant, bé, són qüestions que em fan pensar que, com que no has comentat el tema de la posada en escena, que podia tenir joc, no, hipotèticament... Com no? És una col·lecció per ser llegida, dit, ja no m'he preocupat. Sí, sí, sí, sí. Soc, no, no és el meu àmbit. Bé, estic segur que podries dir moltíssimes coses, Lluís. Però bé, simplement és per parlar-hi, no? Posant una mica en situació, si mai fos representada, no? I sobretot algunes qüestions que generaven una mica de debat, no? Que jo trobo que és interessant, no? Volia comentar que aquest senyor Dalmases, tot i que té molts punts repugnants, són personatges altament addictius. Se acaba agradant aquest tio. Jo crec que perquè té aquest rampell de sinceritat, que ja li sua tot i comença a dir el que pensa de manera totalment desenfrenada. Jo crec que això té a veure... Digues. No, cal dir que també pateix una agressió, que bueno, no volia fer molt spoiler, però que justifica també aquesta ira i aquest rampell i aquest vomitar-ho tot de cop. Però això ja ho llegireu. Sí, jo crec que aquesta manera d'empatitzar amb els personatges també es deu potser al fet que, en definitiva, malgrat que histriònics, contradictoris i tal, vull dir, estem parlant precisament de qualitats humanes aquestes, no? Vull dir, no ens hi podem amagar, no? Vull dir, histrionisme, la contradicció, no? El fet d'intentar el joc d'aparences, no? Són qüestions que evidentment formen part, no? De la nostra idiosincràsia, no? I és impossible, no, de fugir-les, malgrat que ho vulguem en públic o ho intentem, sempre tenim quan ens llevem la màscara un cop a casa, no, doncs reconeixem, no, moltes vegades els comportaments d'aquesta mena, d'aquesta índole que podem tenir, no, en algun moment determinat. I jo potser crec que per això un pot empatitzar, no, amb aquests personatges, no, al capdavall. Bé, no m'ho volia fer pesat, jo el que m'agradaria és que en Joan llegís algun altre fragment, jo crec que seria sí, més interessant. Ja com a curiofó, és el senyor Dalmases, evidentment. Abans he llegit un tros que parla de la Berta, aquella dona odiosa i fastigosa i tal, i ara ja parla del matrimoni, que venen a sopar o a dinar, venen a dinar. I el Dalmases està on fire en aquest moment. Diu, els sogranyes i els seus aires de superioritat. No puc amb ells. M'agrada passar-hi una estona, però en realitat no puc amb ells. Al final del dia, la balança sempre indica que no els vull tornar a veure mai més, però sempre acabem caient al mateix parany. Sempre acabem trucant-los o responent a les seves trucades. És angoixant. Un dia no els vols tornar a veure i l'endemà els tornes a veure. I el pitjor de tot és que no saps mai de què parlar perquè tens por que la Berta ho escampi tot. La seva afició més gran és vomitar merda i engegar el ventilador. A la màxima potència. Això la fa realment feliç. Hi ha campions olímpics de natació, d'atletisme, de gimnàstica, d'esgrima, d'halterofília. Si vomitar merda i engegar el ventilador fos un esport olímpic com qualsevol altre, la Berta en seria la campiona absoluta, sense cap mena de dubte. Una execució verbal fluida i harmònica acompanyada de moviments corporals ben definits, perpetrats amb la intenció de vilipendiar persones amb el màxim dany possible. Això és el que anunciaria el jurat després de deliberar sobre el seu exercici de vomitar merda i engegar el ventilador, i li atorgarien la nota més alta i li penjarien la medalla d'or. La Berta hauria de comprar-se una casa nova, molt més gran de la que té, per poder-hi encabir totes les medalles que guanyarien els campionats olímpics i campionats del món del seu esport preferit, vomitar merda i engegar el ventilador. És evident que tindria competència, perquè tot Déu el que més estima és vomitar merda i engegar el ventilador. Però la Berta, sens dubte, permet-me que ho digui, en seria la campiona absoluta, recordada en els anals de la història per la seva competència inaudita a l'hora de vomitar merda i engegar el ventilador. Els teus secrets a oïdes desconegudes a través dels llavis passats per quiròfan de la Berta em venen esgarrifances. Saps una cosa? Crec que hauries d'anul·lar el dinar. Inventa't qualsevol excusa. Digues que tenim un familiar a l'hospital que està agonitzant. No, no diguis això. Després tots els veïns vindrien a preguntar pel familiar. La Berta seria capaç de passar-se la tarda sencera enganxada al telèfon escampant que tenim un familiar moribund a l'hospital. Digues una altra cosa. Digues que ens esperen per dinar a casa d'uns amics que no coneixen. No, no, no diguis això tampoc. Segur que és capaç d'autoconvidar-se o de venir fins aquí i comprovar si hi som. Es passaria tota la tarda trucant al timbre i espiant a través de les finestres qualsevol moviment sospitós. Inventa't el que vulguis, però no vull que vinguin. Que es quedin a casa seva i ens deixin tranquils. Els nens feliços, Joan Jordi Miralles. Bé, gràcies a tots. Però ara hi ha unes copes de vi. Si algú vol, l'aigua es convida a un refrigeri. Bueno, ens aixequem. Ostres, això... El gran actor que hem tingut aquí improvisat. Miralles, Miralles, tio. Hòstia.